Dziękuję Ci za spotkanie, za rozmowę i za muzykę, jak zwykle. Dziękuję bardzo. Do następnego razu. Wiosna. Ta kompozycja Grzecha Piotrowskiego z płyty Six Seasons, bo jak się okazuje, czytam na okładce fragment wiersza księdza Jana Twardowskiego, jest w Polsce 6 pór roku, chyba więcej nie ma. Six Seasons to płyta Grzecha Piotrowskiego. Wszystkie informacje o festiwalach i wszelakich aktywnościach Grzegorza oczywiście na stronie www.worldorchestra.com, a także www.grzech.org. Grzech Piotrowski, kolejny dziś drugi gość audycji Mało Obiektywnie po Wojciechu Majewskim. Za chwilę muzyka z płyty koncertowej, a właściwie płyt koncertowych dwóch. Cała trzecia godzina naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie będzie dziś poświęcona temu albumowi, bo to w czwartek, przedwczoraj, minęło 10 lat. Od 14 czerwca 2008 roku. Esbjørn Svensson Trio. The Unstable Table and the Infamous Fable to tytuł tego nagrania. Magnus Östrem na perkusji, Dan Berglund na basie i Esbjörn Svensson na fortepianie. 20 maja 2005 roku Barbican Center w Londynie. EST Live in London, płyta, do której wrócimy dzisiaj w mało obiektywnej godzinie koncertowej już na zakończenie naszego spotkania. Nowy album, kolejny dziś w audycji. Utwór rozpoznają Państwo od pierwszych dźwięków. Wykonawcę myślę, że również. Kto tak może grać Gershwina? Tylko on, Nigel Kennedy i płyta Kennedy meets Gershwin, Rhapsody in Claret and Blue. Tak ten album się zaczyna, no a potem jest równie pięknie. No i tak to brzmi na płycie Nigela Kennedy'ego. Kennedy meets Gershwin. Tam za moment zaczynał się już następny utwór. No tak to właśnie jest pomyślane. Kennedy meets Gershwin. Słuchaliśmy oczywiście The Man I Love i potem Summertime. A propos Summertime, to także przecież muzyka na letnich koncertach i festiwalach. Jeśli Państwo słuchali Trójki w ostatni wtorek po 15, czyli magazynku audycji prowadzonej przez Piotra Meca, to wiedzą Państwo doskonale, że gościem Piotra był Mariusz Adamiak, zapraszający na tegoroczną edycję Warsaw Summer Jazz Days. 7 lipca w ramach tego festiwalu w Warszawie Brat Meldau Trio. Thank you. Jak zawsze o tej porze przed nami mało obiektywna godzina koncertowa.